Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep. Ördek suya dal da gel, yardan haber al da gel var. Ördek suya dal da gel, yardan haber al da gel var. Eğer yarim gelmezse tut koluydan. Sana